wéeru, soo ko manul taxawal wéeru julli, soo manul toogal bañ a wéeru julli, soo manul toogal wéeru julli, soo manul te leer dejoor julli, soo manul te reer càmmañ julli, soo manul daaxaanal julli. Aloon doo julli kan la wàcc kon? Waaw, ma noppi nag nga am ngant yàlla ni la ngant li sama yoon julli ci mbooloo. Ku santaane jihaad bu yàlla lu tax nga jihaad di julli ci mbooloo nag? Bari yi tëtt yi fas yi kërëbëti kërëbëti nga julli ci mbooloo. Maa ngi koy gàgganti, may gàgganti, ku gàng maa lay gàgganti. Ci lii laa wax lii moom, waaye doxuma lépp ci lii. Damaa bay la jëloon xorom doom baag Souleymane dal ma ci lii laa wax. Fa jaay salaatal xaw fi moo dindi na ko. Dañoo bëgg bu fekkee dangay jihaat te ñu diggale nga julli ci mbooloo, noo koy jullee ci mbooloo. Comme ñaari rakk la doon bee kuréel da jàkkaarloog noon yi bi kuréel ñëw ànd ak ilimaan julli. Ilimaan julli ak kenn lay doon di jëf kàbbar mbooloo mi ànd ak moom kàbbar ak moom benn rakka. Ilimaan taxaw sëgg sijj sujjoot jóg taxaw ña soppoon ci gannaawam gaawantu julli seen ñaari rakka seulement daw. Ña taxawoon di liggéey fekk si ilimaan ci ñaareelam muy seen benneel. Ilimaan sëgg sujj seulement dem xale ji ji sa waa doo teg. kon kon sago nekk ci waabud rabbaka xata yaatika lyaqin yàlla nee na Mouhamad jaamul ba dee dikk. Moo tax samandi wala sa nafoon ala xubbin bi la amal. Boo bëggee yàlla bëggal diineem, boo bëggee Mouhamad fonkal sunnaam. Ma yenn sunnata fal waylu li mag taraka sunnata min xari saxara. Boo bëggee cheikh dunda la tariqaam. Boo bëggee Alhaji Malick dunda la aw yoonam. Yoonam yomb na julli woor liggéey jàng asaka jéggale jéllale def lu baax. waaw maa bëgg xalifa juróomam yi nag damay wax ni ku dib taalube ku dib taalube wala ngay njaboot wala nga ñëw tiwaawan wala nga yàgg ñëw tiwaawan xam xalifa xam ni mësul passé juróomi. Kenn du ko yokk, kenn du ko wàññi, kenn du ko reformé. Xanaa loo yokk da nga am loo fa def. Ni sa Alhaji Malick bàyyi xalifa bàyyi ko fi doon na ko ci Mouhamad doon na ko ci Cheikh ku fi bàyyi foo jëm dem safara rek ak yàqule. ku ko fi bàyyi da nga gaañu tuddoo ko yëg maa ko xamal man suñu wallahi tallahi. juróom yi la fi bàyyi laa wax mooy lan góorgóorlu suñu diine wax naa diine ji léegi ak suñu tariqa suñu daaira ak suñu métier ñoonu tiwaawal mu def ñu yoq yi mu ko sax ba ëllëg dee dangan gis Malick koo gis danga ko gis koo gisul danga ko gis kon fa tabaarakallah sana xaaliqina walaysa naf'un ala xubbin bila amal dammuma daal wa taabian sunnata almuqtari taqtali mayam foofu ci bayit boobu kon fa tabaarakallahu suñu xel dal la ndax kat cité bii ngeen tuddee ma ko awine bii nga tuddee ko sa maam awine Alhaji Malick cité Mouhamadul Mansour man suma fa man sama bopp may leen ko sax man ma leen a fay ci sama bàyyi nee na ak mbaadoo la manul passé ñu la defa rek nga yore la naan daa koo yeyoo nee na ma ak mbaadoo la ak cant ak cant bu doon jombe ci diggante kon yàlla sant jaam amul yàlla moo war ñàkk ko amul yàlla jomb na wujoodu hoo la hoo dalilul qaati' xaajatu kulli moo di fi saare ku soxla na yàlla maa ngi su soxlu jëm ci kenn. Kon amul yàlla moo war. Ñàkk amul yàlla jombu na doomu aadama ak amam warul, ñàkk amam jombul ci jaayfe ci bin ci wa jaayisan maa qabilal amray misim li darari wa nadari kulin xusim wujoobu darari wujoobu nadari jawaazu darari jawaazu nasari li sixaalatu darari li sixaal suma kuntu fa kullu mai yakun suma kaana fa wa xaalis fa kullu xaalis fa wa muxdis ayna muxdisuka tabaraka wa taala. Waaye li ki amam war waay mu bind dis ci baaxam def sam yonent ci baaxam natt ko mun noo ko natt lu ba wal ba di ko du gërëm naa neemal abdu inna awaabun ak seen sama jaam bee fa baax du ma ko duma duma mu dés si cewal li nga yàlla amal sama jaam ma sama jaam ba ak borom ma jaay gën jëfaat mbooleem ku taxaw ñu joxe nadag ñu joxe mattag cotisation yeeg daayira yeeg maa nga amee liste ba ñu tànkag ñi mayandox ak ñi jàng ak ñi bale kër yeeg ñi seetaan ak ñépp yàlla ma yàlla wuutu ci yéen fayal ma leen mboolem loo xam ni santoon nañu ko gouvernement bi Ousmane Doye wax na ma lépp li commencé président li ko ci war yépp ak la ma santoon premier ministre sant ko ministre de l' intérieur ak ministre de la communication ak développement rural mboolem ministère yi ak kilifa yi lañ leen ci santoon yépp taxaw nañu def ko ba mu sot gouverneur la ko ca war presse ngi sama nepp di ñaari affaire moom ci kër gi la bokk di sunu presse na bokk maam di sunu presse xam nga lii bu wax day presse la kese xamu ko presse la di presse ministre de la femme ku ne la nga ma def na ko sunu xol sedd na guy di sant sama ngënk yi nag sama ngeen kii taxaw gàmmu gi yàlla yàlla ma fayal ma leen xam nga sëñ Muniru yàlla ko yàlla yërëm danaan wax ni bu dul woon ci tubay julli ñaaw wax bu yàqu la bu dul woon gaño tubay lu rëy rëy taamul gaño ma penn la yam gis naa yëpp jàng naa ko teg naa ci sama bët fa maa raayen ka man samia maa gis bokkul ak maa dégg tey jii nag baax na kay hoo du ma piris du ma sox lu may def misi laa leen di dóoral sama misil radar du ko tëyee mooy lan mirsaaw l' akbar lii mirsaaw l' akbar saatu fatiha saatu fatiha saatu fatiha misil la boo xam ne radar du ko tëyee kiñ ko njëkk a jox kiñ ko njëkk a jox Mohamedou Bikri si kana ñeen fukki at gisoo ko jox dafa woñ ñëppam bokk sàngam ku ma soxla ci lay génn wadu sàngam lay jëfandikoo ne sama dund gi nag dama bëgg yàlla jox ma tur mu gën a foor ci àdduna di sikkar ba am fanweeri at ak juróom ñeent ak ñaar fukki juróom ñeent benn fan teekoo ma ñeen fukki at am na lu cëpp wan ko benn keytu leer ni ko tur ngay wut yu réew yi mi ngi nii allahuma salli ala sayidina mohammadi l fatixi li ma ugliqa wal xaatimi li ma sabaqa naasir alxaq bil xaq wal haadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari azim nee na nag nayam ci yow li nga ci daj moo tax mu ñamal la ko boroom a ngi ñëw ëllëg waxtoo muy dajeel da nga mel ci nit dana mel ci bakkaar beneen loo xam ni saatu saatu xarek moo ko si mën a suppi ñu ngañ ci biir bi soow te kooka kat bokk na ci sëriñu cheikh yi bokk na ñu muqaddama ci cheikhatu xalwati yu nekk na ci sëriñ mu téye saatu saatu benn bés rek maam di cëpp Mohamed ne ko anaamu rabbika wa anta waladi wa cheikhuka al abri kulle musadi fatruk jamia ma bi axasa xata tafasa kulle ma waita min xayri xalwatin wala ictizali subhana rabbi daim al kamal ha baña nekk daara jaar toole lu ma am lu dul leneen faam leneen na jël lu ma wàññi lu ma tool yi wàññi lu ma daara ji wàññi xaleon dong teñu ko niko ana murabbika man mala yar wa anta yawla bi ya sama dom wa sheikhuka ma ci sirin ala barru lu gën ñep kula musadi diru jamono motax musnab ñoko firi wëru way musnab wëru way lay firi way fofu jamono la fi firi laj ma nek deg yefi way kula musadi diru jamono rek fatu bayil nak jemi ama bi akhasa lo jappon bako cek na bobo kudd ni xadamal nako ci tere xatu khalid mom cheikh ci la ko am sa do feju ne ko bay lepp ni mala jox do duggu khalwa do def dara ke nga am lepp mo tabal nga am suka nu mel kay nga yag sa gemi bu kan yag sa gemi nga yabbi do xam suka mel ter bobu mom la sama am ni ala maratu minha min an-nar fujatun umatu al-islam fi dhakirsul ben ben fatiha ndox la ci safara ak ye ci l'islam koku may nit faul akbar mom la ni dool ku fi joge inshallah tal barka sa fatiha bobule bo rafle dana deg bo banke da nga ci jog bo beug place dang ko am bo de exame da nga atni ñepp nak wa may sante sama rak mohammed bassour di sama goro ak al fahim ma yarsi ala jabi ñewna kuma so toge al fahim ma la tok mu ne ci jax sa di ma ñaanal yabal abdul aziz mom gam mom talibem mom do felam ñepp mat na ci dem ngay yalla ko yalla bay ñu ñepp ne al jabi aziz yalla guddu fak ci ñepp ne ñepp ni ko jonkalu yalla nga jaaxal ku ko yakam fi yalla ko jitu yalla ni tan ndeg wër ñepp lu mu neyal ci diinu ya tariqa bi yalla ko yalla yegal jam wax leen ko leen ñepp te yalla dox genn ci fama ma yeen fu wax na sa fayam ku ci lafdi yalla neena ku jeri ñun ñi la nga sax ci suuf ci la jabdul rek ma ikel defar ñun ji defar nit ñi defal ñun ji defar nit ñi ba nopi defal nit ñi ki wax na ko legi ne la amul frontière ñepp ko bëgg ku baax ku ne nak ku baax ku ne yalla mom xol alhaji malik neena wa rabbuna al muqbil lil qulub wa mudbirun bi al majdubi yalla mom xol ku ko neex jubale ca ku ko neex bañ la ca jubale waye xol bu baax bu le bëgg na la jabb ca ko la am solo yalla lajunu alal yalla lajunu askan falan fa ben yomi fi alal amal yomal kham amul askan lajunu alal lajunu askan lajunu kham kham lajunu ñere lajunu jiddu ñu ñu laj illa man ata allah bi qalbin salim qalb sel ay bi salim al qalb koku idafatu al mawsuf ila ila sifati koku idafatu al sifati ila al mawsuf koku idafatu al mulgha ila ma tudir koku idafatu al mawsuf ila ma ulgha ay bi qalbin salim ay bi salim al qalb xolal sama ndong bi daf may wax ñeneen lu ñeneen sank ci arot sabu khafif sabu saqil watul mafruq watul mawda wa sabu khafif sabu saqil watul mafruq watul manyo bayam ilu gana gatt yoyu bay mi ni ko sama amni la tani dahra fil huda la tani bul sagal dahra diru jamono fil huda ci jup fo tollu nga na ci jup la sabu khafif tani sabu saqil dahra watul mafruq huda watul manyo sama wala wax أليني إذا جيت الأرض علوكة أرض خلاص اللجود أصل مددا وصف ووفر مكملا مؤذجا رش الرمل سرعا إلى اليد سريعا خريفا للإله مضارعا ومغتربا مجتسو تخريبا جعفرا سنوى إلو تك مدام المطوف فأن فتبارك الله سما قل شدنا سبرونا ورنا borom bopol na werna ngir yeen yalla seen lepp jak yalla seen lepp defaru buzaytum khayran wa kufaytum sharran wa yu'tikum mayran wa yankurkum nasran toli munu mané ko nangul nañ ko toli nga xamni moko gantalon ba ñewul cerok nangul nañ ko motax ñi ngi la ci ndokkel. Bima waaji waxee loolu léegi dama ko ñi dana la ko mën a nangul, danañ ko ko mën a nangul. Ndax lan? Dañoo dem ca tool yay bay, xelam ni yar ci tool ya ko Seydi Aboubacar woowe woon jox ko bot ya ak parasol ba. Kon bañ la dencee tool yi du tay. Kon bu bésu tool yi jotee jaawale woo ko lenn, waccoo ko, yàqoo ko. Waaye tey jii danañ takk waat ñu ñëpp di waa fitina ku jox si ñëw tey. Dama ni koo yeesalul bi dootul am kurus. Yaa doon Sëriñ Babacar ci lu dul wax. Waaw. Déglu leen. Sëriñ Babacar si kenn du ko donne wax. Sëriñ Babacar si danga koy donn ci tool yi, danga koy donn ci taalibe yi, danga koy donn ci daara ji, wane nga lépp tey. Soxla woo fenn yaa nga ci waawan. Moo tax it lépp la fay fekk. Kon si waa Sampab Ibrahima Sen nee na bi Sampab Moustapha Fatou nee na sa mam Abdou wax li mu wax ñëpp di ko dégg mu def si qasida bii. Nee na Pape Ibrahima Sen daf ko ni yow day mel na ni li sa papa wax yépp ci yow ci sa digganteeg sëñ Moustapha ak xadara bi mel nga ni ku xawula yëg dara. Ma ni ko waaw lii dégg la. Dégg ak donn ak yëg dafa bokkul. Yëg naa ko bu yàgg, donn ko bu yàgg, soog ko dégg. La ko wax. Maa la ko wax. Waaw. Kon nag dama laa waxoon ca tool ya bari ci démb. Damaa xam ni depuis ay semaine ñu ni yoo xam ni kenn la wul. Kenn noppaluwul. Sama ñoom Pape Dudu waa teg alaaj maa rek ñu leen aju ci ñoom ñëpp kenn ku ne yaa ngi dang-dangi. Te wóor na ma ni yow yaa wax ni Sëriñ Babacar Sy li ko Seydil Haji Malick joxoon nga ni yóbbu ko damm ko daf ko fee bàyyi. Ku toppul xam ni yow la ko jox. Kon nag bu ñu ñàkkee fulla ba suñu bésu tey bii rëcc ñu te warlu wuñu musiba dal nañu. Te ab tibb boo xam ni boo ko tibbee bala nga koy tibbati ci déwén boo koy tibb donc da nga koy fonk. Kon nag si warlu lal gaa ñi warlu leen ndax sonn nañu te yow dong yaa leen tax di yëngu ak sa wayjur. Xamuñu Sëriñ Babacar, xamuñu Alhaj Malick, yow la ñu xam. Neel na am mu am. Waaw. Sénégal jommi nañu. Déglul déglul déglul dég fi mu toll nii Sénégal amatuñu fu ñu jëm, xamatuñu fu ñu jëm. Ñëpp réer nañu waaye buñ la gisee lépp leer. Kon nag fexe Sénégal kenn ku ne yaa ngi daw, ñee ngi daw ceeb, ñii di daw dévaluation, ñii di daw lu ne. Xamuñu yonente bi, xamuñu xalifa, xamuñu Alhaj Malick, yow la ñu xam. Taalal sox bi gars yi nekkaat ci mbaata talax mën nga ko def ko. Waaw. Dinaa la Alhaji Abdul Aziz Sy Al Ibne yaa ko fi yebal. Sa njaboot yépp sant nañ ko. Fii la ñëw taxaw jógee Mauritanie ci guddi gi noppaluwul ñëw fii lépp loo ko santoon def na ba def ko lu ëpp. Kon ñu ngi koy sant ministre ci yow rëkk te du la rek fu mu dem yow la fa demal. Kon il faut nga boole ko ci yëf ndax mi ngi sa ginnaaw te yàqalu la dara. Kon yàlla na ko yàlla bàyyi ci sa kanam di ñaanal nag sa wayjur ñu ni ko ñaanalee léegi fa tabaarakallaahu di sama mam Abdou yàlla na yàlla dolli fanam dolli ko wér. Ñu ngi lay seedeel nag cant goo xam ni yaa ñu yebaloo nag sama ñoom Pape Ousmane Ndoye ñii ñu bokk ñoom liggéey bi. Waaye fa tabaarakallaahu depuis boobu ministre d'état di yore affaire présidentielle di Ousmane Sall Ordien keroog bañ fa demee dafa ni bu leen indi këyit, bu leen indi leer, wax leen ma nu ngeen bëggee gàmmu gi ñu doxale ko noonu. Ndigam mooy métti mais moo waroon a teewal fii président. Kon si ñu lay sant barki démb ci mujj. Dama ni kuy régler problème France Sénégal du ma ta wax. Barki démb ci mujj min wi nga woo benn kilifa ni ko loo waxat keroog bi chek ci rak tiitee yow la ñu seet si ñu jox la turu ndayam ak gaayam. Waaw. Kenn ci yow mii la yónnee nga laaj ko turu ndayam ak turu baayam kilifa gu mag nga ko jox mu andi na ko nga yóbbu nga door li ngay door keroog ba mu faloo ci guddi ga yaa ngi toog ci télévision bi kilifa gi di la woo téléphone naan la si jërëjëf jërëjëf nokkale. Kon kuy wax da ngay xam looy wax. Dama ni yow la yow la bu la neexee yow la bu la naqaree yow la. Waaw déglu tuut déglu ma rek déglu tuut déglu leen tuut. Doon na xalifa yomb na doon ko yomb na doon xalifa jafe. Yow doon nga Sëriñ Babacar si lu yàgg mu door a dembar sax. Baal ma tuut rek. Dama ni doon xalifa yomb na don na Serigne Babacar ci yomb na xam nga lu jafé don Serigne Babacar ci tam mom nga def biñ ko doné xam nga kañ la Serigne Babacar ci dafa tok ci jotaay ñepp di waxtan ñu tok wër ko kenn ku ne di wax di jënn ay ci benn goor gu baax ni ko Serigne Babacar ci mu ne ko diw lutax waxulo di gañi wax Alsan Fay gorgi Alsan Fay bu ci mom la Serigne Babacar ci ni ko mag ñangi wax sank ba tay ta waxulo mu ne ko mag ñi dañoo yaq wax ci mu ne ko lutax mu ne ko bobu ba legi ñi ngi wax rek ndax Serigne Al Aladi Malik laat mu fi joge xam nañu bobu kan mo koy don won nañu la yow nak bobu ba legi wax agoñu kan la motax mag ñi dañoo yaq wax mu jekki jekki ñu wolé ndam man sour ñu wol nga ñew mu ne sa Alsan Fay delul ci li nga waxon mu ne ko dama ni sa bay bi Aladi Malik laata mu fi joge won nañu la yow nak da legi wax na goñu kan la mu ne la man sour tontu sa bay Alsan Fay nga yëkëti sa mbubu diko jox mu ne la waxuma lool nga jënne sa poche duggal sa loxo diko jox xaalif mu ne la waxuma lool mu ne la tontu ko nga ni ko bay Alsan Fay gaynde ji ñu mus gaynde rek la jur yaay gaynde Serigne Babacar yaay gaynde yaa ko togal ci kër gi sa mam Abdou mu ñak kañan ni moma wo ba ma ñew mu ne ma lu ñeen def lu top seen wayjur yi def leen dara parce que mo fi togal seen bay togal ci seen mam togal na fu mu nekk rek wutuna ma fa man ci sama njabot ak sama lepp man fur la am wa ya am ñepp ñoo la ñepp am ñun ñepp yow lañu xam waaw yow lañu xam wutu wuñu dara nak li nga am bu tuté mom lañu bëgg bu bari mom lañu bëgg ku xam ndax li nga am tuti na xam na ko xam ndax li nga am reena wax na hada ata'una ya don hadith ya don ayja yow la nit ñi talal loxo yow la ñu deglu yow la ñu xaar booral affaire yi dox sox di tak nañu warlu nak nañu warlu nañ bayyi tacci tamu warlu ñu amna lo xam ni ku ko am dang koy titero te ñaan yalla mu yok problème yi ci seen bop atanu len ko bi ngeen di ñew fi kenn ku ci nek mëno dugg fi ndax problème yi bari nak tejji problème bi tabarakallahu kon ngeen tala ma door sax bi bop bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الذي قد أوجد بكل ما أعدمه بأحمد ربي فلا يسأل عما يفعل ونحن مسؤولون عما نفعل يا فاتح الأبواب يا مسبب بكل أسباب ويا مقلب أنت الذي خلقت في الأسماء والأرض يا علي من الأسماء فجد لنا ذريعة لسيدي ممد كل الأولياء وسندي لا تقطعن عمن به قد قبضا وكان لطريق ربي عرضا فلتكف عنا بكل بطل ولا تواخذا بسوء عملي تعلم ما جرى من الأنفاس في الجن والناس مع الأساس تعلم ما جرى من الأنفاس في الجن والناس مع الأساس تعلم ما جرى من الأنفاس في الجن والناس مع الأساس علمت ما علمت ما علمت وما علمت خير ما أعلمت علمت ما علمت ما علمت وما علمت خير ما أعلمت وربما تزجر فيما تعلم بعالم فضله ما يعلم إني أتيتك علي معتبرا في ظاهر وباطن مقتصرا فأنت يا إله يا مجيب أجب عبيدك يا رقيب فاغفر إلهي رب والدينا مغفرة لإطلاق فائزينا يوم يفر المرء من أخيه وأمه صاحبة بنيه ثم أبي شأنه يغريه غفرانك اللهم قد يليه ثم صلاتك التي فجلت بسر أصالك قد تحلت على النبي أشرف الخلائق مع السلام كالمجيد الفائق وآله وصحبه الكرام فاعطنا يا رب بالماء وآله وصحبه الكرام فاعطنا يا رب بالماء وآله وصحبه الكرام فاعطنا يا رب بالمرام فيا رب يا غفار يا غاية المنى إلهية الإيجاد أنت حكيم فيا رب يا غفار يا غاية المنى إلهية الإيجاد أنت حكيم فيا رب يا غفار يا غاية المنى إلهية الإيجاد أنت حكيم ترى الدهر في تقلابه بالنوائب وأي حما إلا حماك كريم فلم يك يلقى ذا الزمان بمثل ما أتانا من الأهوال أنت حليم إلهي فلا رب سواك فيرتجى مددنا بأيد يا سلام سليم إلهي فلا رب سواك فيرتجى مددنا بأيد يا سلام سليم لك القبض والبسط العميمين في الورى فيا مالك الأشياء أنت حكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما صدق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق القدر حق القدر حق القدر حق القدر حق القدر حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.